نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوا منا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، کس کو معلوم ہے سب، کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سے مانور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، میں روتی پذا آج کی رات ہے، میں روتی پذا آج کی رات ہے، کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کون جلوا نما آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، باب رحمت خدا آج کی رات ہے، کون جلوانما آج کی رات ہے، سب کے منزل کی جانب سکینے چلے، سب کے منزل کی جانب سکینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نور محفل چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے ہو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے